أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير والطير فهم يوزعون. وحشر لسليمان جنوده مخی اللہ جل جلالہ تذکرہ اکلا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام تذکرہ کی اللہ جل جلالہ سلیمان علیہ السلام دا فراہ بادشاہت ورگڑو سنگے چیدد بلار دا ورگڑو او دا سلیمان علیہ السلام دعا کڑی وا رب حبلی ملک اللہ ینبائی لی احد من بعد انکا انت الوہاب. یا اللہ ما تبخنا ہوگی او ما تا دا سی بادشاہت راکی چی زمان رست دا اچھا دا پارا غم ناسب نی. ای اللہ امتور گونگی اللہ سلیمان علیہ السلام تا بادشاہی ورکڑی و پا جنات و پا انسانان و پا مرغان. نیو پیرا سلیمان علیہ السلام سفر کا انہوں نے سفر دوران کی لاول پیدا ٹول انسانان او دگرنگی مرغان او دگرنگی جنات و پریان دا ٹول بے منظم کل جمعتون جمعتون بول بے. نو اللہ بیان کی وحش راو جمع کلیشو لسلیمانا دپارا دو سلیمان علیہ السلام جنودو او لخ کرون داو من الجن دا جناتو نا جناتو تذکرہ مخ کے اکڑا زکا دا پیدا شوی دی دا انسانانو نمخ کے. نو قرآن کی منون بے ذکر کلو جمع کلیشو جنات والانس او انسانان وطیر او مارغان. مارغان نا مراد مارغو ہر او مارغا دوے لگی کا مارغا دا او کا باز دے او کا ٹبس دے دا جنس مارغانو دوے لگی کی جنس دے. فہم یوزعونا فزدی جی دی یوزعونا تقسیم اولے بشو گروپنو گروپنو کی. سلیمان علیہ السلام با لحکر منظم کو ترتیب زرے بے گو سبا پیدل روانو سبا اغبر روانو سبا پتخ باندیو سبا مخ کیو سبا رسد و سخیو لختا سگست رختا چی سبر بے گو نٹول پوج با ورزر روانو انسانانو ناو دا جناتو او دا مارغانو. نو منظم اکلو جمعتون جمعتون اکو سفر شروع کو روانو حتی تردی پوری اذا اتاو چی دی رالو دا لخکر دا سلیمان علیہ السلام دا لخکر رالی حتی اذا اتاو رالی علاوہ دی نملی پیو وادے دا میگو باندے وادیو میگو طرف دا منسوب کلے یعنی پا آگی کی میگی سیوا میگی پکی آگا دیرو اس دا وادی کم زکی دا اللہ تعالیٰ دا حقیقی علم دے چی دا کما علاقہ کی دا وادی و حبار حال یو وادی و باغی باندے اغر آلم. نو سلیمان علیہ السلام لکھ کرے اغل میگی ولی دی قالت نملتن اوے یو میگی او بازی اغل نملتن لفظ راگل اتاب گیرا اور ابے کی دا د مؤنث پر استعمالی کی دا خبر اباز خلقو زمنگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمن سوق گلے دا چیو میگی وے ج خپل اصول زدان نشی دا میگی نو دا میگی زکہ قالت لفظ راغلن او نملتن لفظ راغلن او دا خبر امام سے دا منصوب ده خو بعض علماء د لغت دا رد کړی ده دا صرف د نملتون د لفظ د وجنه کال دراغله لفظي تور دا مؤنث ته دا مطلب نه دی اسنګ لفظي تور مؤنث ته نو دا غرنګي منوي تور مؤنث ته نو دینه مراد مؤنث تا یعنی دا میګی دی نو بہرحال لفظی اعتبار سره الفاظ د مؤنث د بار دی بیا به خلکو دینا مثلا در ثابت کړی دا چې یاره خزا هغه بچا کېږي جواب دا دی چې خزا بچا کېږي او پمېګو دی بچا کېږي اوبات چې په دین اسلام کې په مسلمانانو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی یو قوم بارکی ووی چې هغه زنانه د خپل حکومت هغه بادشاہ یانګه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایل لایو له قوم ولو امرهم امراتن د بخاری حدیث دی هغه قوم چیرې نشي کامیابې دي قوم چې خپل امور د ولایت او د حکومت حدې داوالي هغه نه چیرې نشي کامیابې دي قوم چې د خپل معاملات د حکومت د حدې داوالي نو موجه کې د شپې میګو کې د خزه په میګو باندې حکومت کوي او په مسلمانانو باندې د خزه حکومت هغه نه دی په کار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې باندې رد کړی نو سی وې یا ایها النملو ای میګو ادخلوا داخل شه مساکنکم هغه خپل سلو ته خپل کورونو ته لا یحتمنکم سلیمانو میدن کی تاسو درا سلیمان او سلیمان علیه السلام وجنوده لخکرونه دا وهم لا يشعرون او حال داري چې دی په احساس هم نه کوي تاسو د خپل اندې مې نشو دا د میګي خبرې دی پته ولګی دا حیوانات هم خبرې کې رستو خود براشي داغه خبرې بم اگرش نو دا حیوانات خپل کې خبرې کوي ومنګا تاسو د دې په خبره باندې نه پوهیږئ معجزتن نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بعضو حیواناتو سره خبرې کړې دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم په حیواناتو په خبره باندې پوهیږئ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ته معجزتن الله تعالی د حیواناتو د دې خبرو د اوازونه چې کیږي د خبرې د دې علم او تعالی جل جلاله ورکړو نو میګی دې یو خيار کوم دی او ډېر بهترین د اوخيارتیا خبره وکړه زکه سلیمان علیه السلام را روانو داغه تخ په هوا باندې مرغان په بسور کړه وسله کړنو په بره وسه بکته پیدل را روانو ناغه میګی چې دلری نه محسوس کړه چیرې دا هو سلیمان علیه السلام را روان دی او بازی لخرونه لاندې را روان دي نو خپل میګو ته وېسلو ته نه نشي دا خپل قوم عبادت دی یا دا قوم مشره وا یا یو غیر میګو نو خپل میګو ته وېسلو ته نه نشي سلیمان علیه السلام را روان دی د خپل اند بمې دی نو ګورې یو میګي د خپل قوم د فلاح سوجو د فلاح بهبود سوجو نه انسان له بیا په طریقې اوله پکار بیا مسلمان له په طریقې اوله پکار دی چې د بل د فلاح او د کامیابی سوجوږي نو دې میګي وې دنه چې سلو ته لایق ته منکم سليمان او جنوده میدان کې تاسو د سليمان او داغه لخر او به دا حیرانتیا خبره دا وکړه وه لا شعورون زکه فلا سلیمان علیه السلام پیغمبرو او داغه ملګری داغه صحابه او پیغمبر او داغه ملګری قصدن په چا باندې ظلم نه کوي خبره ده درته دی میګم دا اقرار وکړه چې دا پیغمبر دی او د ملګری صحابه دي نو قصدن خودی په چا باندې ظلم نه کوي چې میګو باندې پیږي هله علمې کې کېدې شدید احساس هم اونشي او د دې لخر رواني او په میګو باندې پیږي نو میګي ملکولم هغه نه دی پکار دی خپل حفاظت کوي ځان بچ کوي نو د دې وجه نه مونږ لم میګي بچ کول پکار صحیح حدیث کې راځي یو پیغمبر وغا دی ویونه لاندې ناست نبی او من الانبیاء نبی علیہ السلام او پیغمبرانو کې یو پیغمبر تیر شوی دی او دی ویونه لاندې ناست نو الته کې نه میګو بل وسول نو یو میګي اگر هو ته هغه پیغمبر وچی چې نو هغه خپل صحابه دا ملګرو ته حکم وکړ دا ټول بل د دې میګو سوزه نه په پیغمبر باندې وحی رات ته تعلق یو میګي وجل پکار ټول میګي هغه نو وجل پکار او یو روایت کې دا راځي چې د الله د طرف نه وتوهي او شوار چې تا داسې قوم او سيزو احرقت امته من الامم تسبح د بوخاري حديث دی تا خو یو داسې قوم او سيزو چې هغه د الله تسبيح کا نددا حدیث نه معلومیږي چې دا حیوانات دا خپل جبه کې د الله تسبيح وکړي او د دې قران نه معلومیږي چې خپل کې یو بل سره خبرې کوي او د یو بل خیر خوایم هغه لټي او دا ډیر یو خيار قوم دی میږي ډیر یو انتهایی خيار قوم دی د دې ډیر منظم ترتیب سره کته زو غره هغه خپل غلې جمع کوي او هغه خپل ترتیب کوي خپل غلی جمع کوي په کوبوره نه په دی جمی کې دیږي به اصول ته خپل خوراکونه جمع کړي ال تکي اوسي کې او چې کله بیا د ګرمه موسم شي نه خپل سونه نه داګې نه راځي نه دی یو منظم ترتیب دی شعور وته الله ورکړي دین معلومي کې د قران د دې واقعاتو نه معلومي چې د حیوانات تم الله جل جلاله یو خفيف او د عقل ورکړي دا عقل په سبب باندې د خپل انتظامی کارونه کوي خپل عبادت هم کوي او د انسان په اغه حالات باندې بوئی انسان په حالات او په خبرو اب کارونه باندې اطلاع حاصله خدوم را عقل په کې نشته چې الله جل جلاله داغه په ذریعہ باندې دی مکلف کې د دین او سزا او جزا ول ورکی څنګه چې انسانانو ته الله تعالی کامل عقل ورکړی دی او جناتو ته الله تعالی کامل عقل ورکړی دی او داغه په سبب باندې اغه دی او دین مکلف دی ندی کې عقل شته خو یو خفيف سپک ول دا عقل نه چې داغه په ذریعہ سره شعور کوي ادا کا خبر اتری اخبر لگی گئی نبہرحال دیمیگی اقدا خبر اولا چی لا احتمنکم سلیمان و جنودو و هم لا یشعرون فتبسم ضاحکم من قولها سلیمان علیہ السلام بطور موجزہ دیمیگی دا خبر اولا حضر سلیمان علیہ السلام شانم بیان کو پیغمبرو چی ظلم نکی و هم لا یشعرون اول طرف ته خپل کوم مفاد ته مقدل چې ګورې سلاح کر پیدل دې د نکیږي ډېر تعجب او حیرانتیا والا خبره سليمان عليه السلام په توګه معجزه خبره وری دي نو فتبسم ضاحکا من قوله قران الله بیان کړي فتبسم سليمان عليه السلام مسکیش ضاحکا په داسې حال کې چې بیا یې وخاندل من قوله دا خبره دې میږي د وجه تعجب نه وخاندل چې ګورې زم وروړو کې مخلوق دې او دې خپل کوم مفاد او خیر لټي او بل طرف ته یو پیغمبر دې داغه د عظمت او د عزت هم خیال ساتي نو لاول مسکې شو بیا وخانده خندا درې قسم دي یو د عربی کې تبسم ویلګي سړی په مخ باندې سر به خندا ښکارې خلور سره کولاو ان یو دې هغه ذهک دې چې د انسان معمولی کارونه بازی ښکارې هغه ته ذهک ویلګي او یو هغه کهکهره چې انسان आवाज عمر او بازی خپل بالکل واضح شي ناغه تک که که ویلګي خبر ده دا نو د نبی صلی الله علیه وسلم یا د نور انبیو او عدد دا او غیب تبسم کو یا به زه کو لکه د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر زه ګراغله دا څنګه جمعې ورځ نن دا څه یو پرد جمعې ورځ او نبی صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ناست یو صحابي راغله یا رسول الله مالون هلاك شو او ډیر پر یاد یو کده باران د نشوالی پیغمبر علیه السلام ته د خطبه دوران کې پیغمبر علیه السلام دعا وکړه الله تعالی باران شروع او یو هفته پورا باران وورید را روان هفته چراله نبی نبی علیه السلام په منبر باندې ولاړو خطبه دوران او کس پاسه د یا رسول الله لارې خرابې شوې او دا رنګ مالونه هلاک شو د الله دعا وکړه الله پیغمبر چې باران بند شي پیغمبر علیه السلام دعا وکړه پیغمبر علیہ السلام او خاندل حدیث کی راضی پر تبسم ثم قال پیغمبر علیہ السلام مسکے شو او ثم قال بیا وے اللهم حوالینا ولا علینا یا اللہ دا بارت من گیر چا پھر ورے کو مونگے مورے دا صحابی فرمائی دا مدینہ دا سی شو لگا پشان دا تاج سنگ چی تاج دا سر نت گیر چا پھر توی دا وریز دا مدینہ نا گیر چا پھر توی گیر چا پھر علاقو کے باران ورے دو او مدینہ بالکل صفا شو او دې حدیث کې مرادی نبی علیہ السلام چې د یک سالت او کده لاولې پریاد کو په بل هټه د باران نه پریاد کو په تبسم نبی علیہ السلام مسکې شو نو دا د انبیانو شان د انبیانو کا کهنه لګې اي که خان دې زیات تر مسکې شي یا زه کې اختیار نو سليمان علیہ السلام ابتدا کې مسکې شو او ثم ضاحکا بیا شخان دې دن کې من قولها دا وجه دا خبر دا دیمیگینا تعجبا وقال عبوی سلیمان علیه السلاة والسلام رب اوزعنی یو دا میگو دیر انتہائی وقیاتا یو وقیات نتوان دیو عالم وقینا یو عالم وقیلی کلی دا کتاب کے یو پیرز ناسو منو یو میگی راگ نمال مولا خیولی دا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ شاکر دے غالبا نیو مر مولا خیولی دا نیو میگی اگا میگی زر لڑا او نور میگی اگا خبر دا نشپکو میگی را لڑا چچری سنگ رانیز دے شولا نما دین اگا مولا کچھت کو ندیو گرزی دل گیر چا پیر تالاشیو پا خسیو نمنتل نو لڑا نچری لڑا لڑا دکا یو میگی دارون بے چکم راگا لڑا نو بیا مادا مولا کی خوش دے راگا چھ بیا ولی دا نو بیا منڈ اکر دا سی لڑی لڑا او بیا چکم دا شپکو میگی و سر ودی ٹول لڑا و چری دا سر رسیدو کش نما بیا وچت کو نو بیا دی وګرځیدل راو ګرځیدل پدری ما پیره دا پدری ما پیره چراله ما وجود کنه بس دا میګی راو لګیدل او دا میګی قتل کرا چې کوم براته بیا بنور کو سیلاله او دې پدغه ځای باندې پرې خو ټول لړل په زه پوه شم چې راته میګو په قانون کې دا درو ډېر لوی جرم دی د دې سزا قتل دې درې پیرې دې دی له دوکا ورکړه اور نه دا پدری ما پیره باندې چې کله درو ثابت شون لګا میګی راته کې قتل قانون چللل زه بیا ډېر خپه مچې را تاو ما زیاده او کده زماد رسا دا میگی اغا کدر شو تو سلیمان علیه السلام و سلام هم تعجب و خیرانتیا اوکڑا او دا غٹیم کی چکل دا موجز سلیمان علیه السلام و سلام تا اللہ تلا سادر اکڑا دا غفل آسبانی او خبری واری دین دعای اوکڑا شکران دعا اوکڑا وقال اوی سلیمان علیه السلام و سلام ربی اوزعنی اللہ توفیق را کی ماتا همیشه والی را کی ماتا ان اشکر نعمتک اللتی دا چې شکر ادا کوم د نعمت کا د نعمت کا الٹی اغنمت انعمت علی چې اغنمت تا کړل په ما باندې یا الله څومره فراخ به شي دی را کړی دا تر میګو په یو خبر باندې هغه ته تاسو یو کلمو علی والدیا او یا الله دا اغنمت د شکر توفیق راکې چې هغه تا کړل د مور خپل ارزما باندې نو پته ولګیرا چې مور خپل ارتم الله تعالی کوم نعمت ورګړي داګه د شکر توفیق بند الله نه وړ او داګه شکر به مړګه وله زکه مور خپل لچې الله کوم نعمت ورکو او داګه اثر اولاد ترا رسی هغه نعمت عام طور هغه چاته ورګي اولاد ته ورګي نو څنګه چې تا باندې یو خپل نعمت الله تعالی کړلې داګه شکر ادا کړي نو دا هغه نعمت به هم شکر ادا کړي او دا الله نه به توفیق دې شکر واړي چې کوم نعمت تا په مور خپل باندې الله تعالی کړلې ادا وے کی چې دې شکر ادا کړي نو ستاسو شکر ادا کړو نو سليمان عليه السلام د دوارو دعا وکړه رب اوزعني ان اشکر نعمتک الذی یا الله توفیق راکې چې شکر ادا کوم د نعمت ته الٹی هغه نعمت انعمت علی چې دا کړې دې په ما باندې چې تر میګو پوری خبرې هغه باندې کوی کې والا والدی او مور خپل باندې مور خپل زما باندې وان اعمل صالحا او توفیق راکې ماته خدای پاک انا عمل صالحا دا چیز نیک عمالو نو پیغمبران هم نیک عمالو تا محتاج دا نیک عمالو پا ذریعه بانیم انسان بچکی نو توفیق را کیا اللہ دا چیز عمل حکم نیک عمل خسنگ عمل یو کلمه ورسلوی بہترین کلمه را وانا عمل صالحا ترضاہو یا اللہ دا سی نیک عمل چی تپی خوشحالی تپی رازی تو تا قبولیت ورگی نمو په خپل ګمان کې ډېر نه عمل کو مقبول عند الله دیو کنه دي نو قبولیت موختل بګاري رب جعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ابراهيم عليه السلام د قبولیت دعا کړې نبی عليه السلام هم د قبولیت دعا غا نصابي نو عمل د الله تعالی نو مختل بګاري عمل کول بګاري خو دې سره سره د عمل د قبولیت دعا هم بګاري خبره ده تعالی او خصوصا دا عمل چې الله راغي باندې راضي شي او الله تعالی ته مقبولیت ورکړي پیغمبران دا دعا ډېر کوي ځکه هغه د الله د رضا خیال ساتي د الله د خوشاله خیال ساتي لکه زکریا علیه السلام بچي وخته وو ناغوي ما ته یا الله بچي راکي وجعل رب رضيا یا الله چې ته خوشاله درب د خوشاله او درب د رضا او د رضوان خیال هغه ډېر ساتي نو دعای وکړه وانا عمل صالحا نو توفیق راکې ماته دا چې عمل وکم نیک ترضا او دا چې عمل چې خدای ته په خوشاله ته د مقبولیت ورګي وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین وادخلنی الله ما داخل کې برحمتک فرحمت فلزره فی عبادک الصالحین په نیکانو بندگان استا کې چې نور انبیادی نیکان خلق دی یا الله دا غیب زمره کې اخرت کې ما هغه شامل دا دعا شپږشتمه سپاره کې دا دعا سلورمه سپاره کې امدا وتوفنا مع الابرار دا دعا حضرت یوسف علیه السلام کله وتوفنی مسلمه والحقنی بالصالحین نو ځکه خپل انجام د بهتره د بار دا دعا وکړي یا الله ما قیامت کې نیکان خلق سره پاس دا د انبیاو د نیکان خلق شوه دا هغه چې سوال کوي نو دا وی وتوفنا مع الابرار یا الله ما چې وفات کې نال دما د نیکان خلق په زمره کې پاس انبیا زمره نیک خلق دا غیب شانتی پا نگه که کمال والا سکنی شکی ده ده سلیمان علیه السلام پیغمبر ده و بیان دعا کئی وادخلنی برحمتی که فی عبادی که صالحی او دوی من اکتب ده که رایات او ساته وادخلنی برحمتی که یا اللہ استا برحمت سا عملی او وقت داز عمل چه اللہ که خوشا لی او بیان وی سرد نیک عمل استا برحمت بانده یا اللہ ما نیکان و بندگان اس رو زیگه یا غی په جنت کې مان دا غی سره رفاقت او ملګرتیا اگر نصیب کی نو پته ولګی چې عمل هغه اسباب او ذرایع دي د الله تعالی فضل طرف ته بکه انسان بد الله په فضل او رحمت باندې جنت ته داخلي خبره ده تعالی د مثال داسې لګي او سره مطلب دغه د ګواټی کې چې خیرات کړي دي څوک د ګواټی لار کو نیسی دا عمل او مثال د لار نیسل شنه ته خیرات وکړي او دا غلط پوجیان نزدی بندو گو که نو کچا دا لیا خونی سلا نو حال تبوالو که تکیه بیزای تکول گئی نو کچا دا اسباب اختیار که دا نوال گو دا غرنگی چاننیک آمار اختیار که لاری اختیار که دا جنت گی انتدوان شد اللہ جل جلال ہو گئی بخفل فضل سر جنت دا کنگی یو سڑی دا کهر اسباب اختیار که جہنم طرف تروان دے لاری نیسی لگا اللہ بے بخفل کهر سر جہنم دا کنگی اسباب او ذرایع بګای د خپل چې د الله پر رحمت سره ده ځکه چې سليمان عليه السلام نیک اعمال وغواړي او سره سره داسې اعمال چې مقبول وي او بیا دعا کوي وادخلنی برحمتک یا الله ما داخل کې په خپل رحمت سره په عبادک الصالحین په نیکانو باندې ګانو سره کنه صرف جنت هم نیو وکړل بګا جنت کې نیکانو خلق سره رفاقت دلوي مراتب او خلق سره د شهدا او سره د انبیا او سره دا غی سر رفاقت او ملگرتیا او اختل بکاری و تفکر تیر فقالا مالی لا عرال هدهد ام کان من الغائبین تفکر تلاش حاضرات او لگی مفکودی نی تبلیگانم وی تفکر کلواری نو تفکر تلاش حاضری برابرو لخکر برابرو لی تفکر دیو نو غائب یو مونته تفقد غائب مونته یعنی نو وتفقد تیرا غائب یو مونته تفقد یو په حاضری واغستا د مرغان ځکه سليمان عليه السلام ول اکبر منظم کاو نو حاضری واغستا د مرغان تفقد یو کو فقال ما لي لا ارى الهدهد نو سليمان عليه السلام فرمایل ما لي سشي ودي مالرا لا ارى الهدهد چیز نوی نم مولا چرجک نو طول مرغانو حضیری بی اغسطا مولا چرجکم سلیمان علیہ السلام کو کدو سلیمان علیہ السلام اغو نمو امکان من الغائبین یا دید غائبینونا حقیقتاً غیر حضر دشتر نو گورا دلوی و خلقو بہترین لحجے بہترین انداز دیونو میں جب اصغا نشتا لاول ځان طرف ته نسبت کوسی شي وی دي مال را چې ما ته په نظر نه راځي زما ما ایت سحایل نه سوجدا ولی ما ته په نظر باندې نه راځي هغه نشته دي لاول توازن خپل ځان طرف ته نسبت کو مالی لا ار الهدهد او بیا چې وته او امکان من الغایبین یزید دی وجنه نوینه ما چې حقیقتا هغه غایب دی هغه شته نه او خصوصا پنور و مرغانو کی دو هدهد تذکره ولیو نو داگه وجه علماء ولیگلی زکه سليمان عليه السلام لخر چې په سفر کې د اوغو ضرورت بشو خدا هود هود چې دی دا هود د اوغز مګه کې لاندې د قدرت الله تعالی د تخیل د ښکاری نه د باغ زبانه ټنګواله پته بوله کې د چې دی کې وو دي نو سليمان عليه السلام په پیرانو دیوانو ته حکم وکړ نو هغه باغ زې کې اوپر او کړې د لخر هغه ضرورت به پوره کړی نو دا کار کاواله زبانه به ټنګواله نو ضرورت سلیمان علیه السلام ته ضرورت دی اونو مونته نو د دې وجنه دا خبره علامه علوزی لیکلی عبد الله بن عباس بن جاده کوزو کو چې تاسو وایي چې خود هو دو دې دز مکلان دی وګویني نو دا څنګه چې خلکو د پیری ادا کوي کولکای کې ود دانی کیری دام کې ود دانی کیری نو غټ دام نه ویني دانی ویني ولته کې راګیر شي نو دا نوی نیوال تا دزمکی لاندی او بیوین عبداللہ ابن نافع ابن الازرق نو سلیمان علیہ السلام عبداللہ ابن عباس ابن بہترین جواب فتای ازا جا القدر حال دون البسر هر کل چی دا تقدیر مسئل راشی نبی بستر کو بانی پرد راشی ال دا تا وقت کاری آدل دا تا خپل مرگ نخکاری دا مد نخکاری بس دا اللہ قدرت چی کل اللہ سقواری رکی وے کی هغه ته وے موترستا چې الله سو غواړي هغه کی الله غواړي چې دلاندې ابو ویني نو ابو ویني چې کله الله او غواړي ولاد طرف فیصله درږي چې د دې دام کی گیر شي نو بیا دې دام نه ویني او دانه ویني نو په دام باندې ورشي خبره ده دا دام ویني خو چې پر څنګه یو هلی باندې سره دې نزلی شي چې کله الله تعالی وړي دې گیر شي نو بس لون کون شي په دام باندې ورشي په دام کی گیر شي نو به وکړ په تا باندې دې اشکار نه کوم ډیر بهترین جواب دی اغواتو سليمان عليه السلام ته چکلا تحقیق وشي چې واقعي دی غائب دی غائب دی چې شاته نه دی چې تپټ نه دی حایل کې نه دی بلکې غائب دی شته دی سره نه په لخ کر کې نبی سليمان عليه السلام فیصله وکړه سزا یې ورکړه لو عذبنه عذابا شديدا زب عذاب ورکم د عذابا شديدا عذاب سخت ذکر غیر حاضر دی او لا اذبحنه یا بذب کم دلرا او لا یاتینی بسلطان مبین یا پروڑی دی ما تخکار عذر بیانی کار دلیل بیانی د خپل غایب د چې د چرته غایب او د چرته و چرته نو نو مکمل دلیل هغه پروڑی نو پته ولګی نه حیوانات او تا مناسب سزا غور کولې چې کله مطلب تادیبن د تادیب ورکول لپاره خدانه دې مطلب خر دې دې وتلختونی سه پر خلق له پر سترګو باندې حیوانات سره زیاتې هم نه پد مناسب سزا او لازم بحنه یا زبکل یو حیوان دغه په کار باندې ناراضي یا بیکار دې یا مطلب تادیب نه اخلي نو هغه ته سزا ورکول شي زبکل هم شي د زبین ارستو دا غنه پیدا مغسته شي مثلا خر دې کاغه ته حلال کو داغه چمړه چې دا هغه ته د بات ورکې د چمړې نه کار غستې شي اسبره بیکار خبره ده دل نذب هم د حیوان کا حلال وي او غیر حلال خبره ده دل نذب هم کولی شي سليمان عليه السلام دیم شک د ذب هي بیان یا به ذب چر د رواني کې دانې نولي بچالو بزراواله حلاله کا خبره ده دل بزر رواني کې بچالو بزراواله حلاله کا حلال ولي سليمان عليه السلام فرمایلا ولا اذبحنه یا بزبکون دلرا او لیا دین نبی سلطان مبین یا بخکارا عذر بیانه چی دے چی دو نو فمک سایر وغی دیزه که اره خبری لانده تپاسی رو لویلوی واقعات لگلی دا عام طور اسرائیلی واقعات تی قرآن ظاہر نس چکم ده داگه مطابق نکتی وغیره زادتا سو بیان دیزه که لکلی دی باز ور پسی لڑو بازو خط برا بلکل دا دنیا و دا سی اخکار شوا ابیا دیو سر ملو شو پلان که مرگا و سر ملو شو لان کې وته دا وی ډینګلې وته دا وی لوي کوي کیسه دا هر آیات لاندې غلي کېږي نو اکثر عام طور سليمان عليه السلام سره دغه يهود وغانه لګیلا د دې د وجې نارست براشي واقعيات کې نور واقعيات مرزي باقي کې بعضي لیمون او بعضي کوپریادي په سليمان عليه السلام تړلې زم سي بارګم اړومبې سي بارګم ترشيو نو بعضي خبره غلطه د يهودو طرفه دغه يهود در په سليمان عليه السلام در منسوب دي حقیقتا هغه نشته نو هغه کیسه ته ضرورت نشته بس قران سوای فما کتا غیر بغي فما کسا ایسار شو دا حدود خو غیر باید دیر زیاد نا یا غیر باید ان لغون ده دیر درنگی تیر نکو بس پده که داکره کرا حاضر شو فحضر فما کسا غیر باید ان فحضر درنگی تیر که دیر لغون ده او بیا را حاضر شو نفقال ویوی بخبل وزر کی راگه تادیبن عاجزه سا سلیمان علیه السلام تا قدره دو او چونکه عذر و سراو نو عذر بیان سلیمان علیه السلام تی تفوزو کو فقال دووی بجواب کی پخبل عذر کی احط تو بیمالم تحید بی دیونوی چی ما تا اغا خبر معلوم دا علم تو مالم دا علم بی اغا خبر ما تا معلوم دا چی تا علم بیش بلکی احط تو ما احاتا کرد احاتا دیوشی پا حقیقت بانی زان کوئی پا پورو معامل باندی پوئی احط تو ما احاتا کرد بیما پا اغا شی باندی پا اغا واقعی باندی لم تحد به جتا نه احاتنه دا کړي سليمان عليه السلام ته وی علمي تور به په واقعي باندې زي سار شو نه ما یو واقعي ولیدا په هغه واقعي باندې زما علمي حاضره ما ته مکمل دغه پتا ته مکمل دغه پتا نشته دا به د بینه دا واقعي ده واقعتن دا سیوا چې سليمان عليه السلام ته بلکیس د ملکې سبا دغه پتا نه و چې دا سیو قوم پرې قوشا کېشتا دا سیو بچات چې هغه د نور عبادت کوي ته خود خود تا پتا و سلیمان علیه السلام تا پتا نوا پتا و لگه دا چه انبیاء علی ملائب دنی اللہ کوئی جنات الوی تاویزون رو باسی دادی بلانکی بانی دی آگا دی دادی سلیمان علیه السلام پیغمبر دے لوی بات سی و سر بیام و تیل مغیب نشت چه خواکی دا غزا کی یمن کی حکوم دے او آغا آغای چه کم دے عبادت دنور کئی او سلیمان علیه السلام تا پتا نوا ابیا سلیمان علیه السلام تا پتا نوا ملا چرجک تا پتا نو دو اتووی احط تو بیوالم تو حدوی ما احطا کڑی دا پاگا واقعی باندی چتا علمی طور احطا ندا کڑی پاگی باندی وجیه تو کا اوزر آغل امتاتا من سبا ام بینبا این یکین دا قوم سبانا بینبا این پیو خبر باندی یکین ان یکینی باندی نرابشی انشان لسورت سبا خبرم زندالا خود دایان سا دے سبا چی دی یو سبا دا ملک شام یو سبا لی بیا کی دا دا د لیبیا ولې سبا مراد نه دا د شام ولې چې کوم سبا ده دا یمن شام علاقو کې چې کوم سبا راځي نو هغه سبا دې نه مراد ده وجیت کو مراد لګړی دا به سبا ان د سبا نه ا بنا به یقین په یو خبر یقیني باندې نو بهر حال د عذر هغه بیان به د خپل عذر تفصیل وو انی وجدت امراتن تملکو انی وجدت امراتن ما اومنتا یو خزا تم لکوم چه بادشاحت اکو ده خلقو و او تیتا ورکنشو ده خزا ده من کل شیع انده هر یو شیع ضرورینا چه ده مملکت ده بارکم شیع پکار ده ده بادشاحت ده بارا ده بادشاحت ده بارکم ضروریات پکار ده ده هر یو شیع ده موجودو ولها عرشو نعویم او ده ده پار یولوی تختو نو ده بلکیس و بلکیس نمیو دیده کم واقعات لگلی ده ده پلارا ده ده لاند ده نصب و غیره اللہ تلا حقیقی عالم ده قرآن دمرا بیان کئی چلی خود خودو یه خوز ما مونتا او خوز چوا نداغی پلاس کی حکوماتو دیده نم بازی استلال کی دی بازو پاٹو والا کوئی خوز بادشاعت کولیشو کو رکن نمگو تای کولیشو ده کافرانو کولیش ده آقا وقت کسا کافر و عبادت ده چا کو دنور کو ده کوم ده چا عبادت کو دنور عباد چکل سلیمان علیہ السلام تا راغلی دا ایمان روڑی دے نو بیا دانی دی ثابت چی دے خپل حکومت کردی دے آدھا پدا حال کے پخپل حکومت باندی برکرار خبرم زندالا نو کسو کو چی حکومت کولی شی نو موگوی دے کافرانو کولی شی دے مسلمانانو نشی کولی زکر زمان پیغمبر ویلی دی کامیابی نیشت دا سی کون دا سی کون با دے کامیابی مخ نوی نی کم خلق چی خپل حکومت معاملات خود دوست باری نو او کته شي خزینو بیا خزر کولی شي چې زړی نی او جدا خبر خبرم ده تعالی او چې سړی وی نو خزر د حکومت اهل نه انی وجدتم راتن دی هو دوه وی ماون ته خزر تم لیکم چې حکومت دې قوم یې کو هوتی ته دې تور کړی شی من کل لجین دار یو شی ضروری د مملکتنا ولها عرش عظیم او دې پر یولی ته اتخ لمبایم لیکلی اتیا غزا او چولای زلوی غزا او دې په ډیر تقریبا سونی او چاند ہے او دا غرنگی مل غرده دیر بہترینی طریقی سر سجاو کرو عرشن عظیم دو تلوی عرش یو دا اللہ تعالی عرش اللہ عرش العظیم اغالی پلام سر رد دلته مراد تخت دی دغه تخت د بادشاہ مراد دی دا پر خپل تخت باندې بناسه ولها عرش عظیم بس نه وا اشرا لسلیمان او جمع کله شو سلیمان علی السلام د پارا جنود له کرن داغ من الجن والانس والطير د جنات انسانانو مرغانو نا فهم یوزاونا فدی به تقسیم ولی شو گروپونو گروپونو کی ندی روان شو حتا تر دی پوری لا باغ کی اتو چرا لخ کرن علا واد النمل پیو واد د میگو باندی قالت نملتن ویومی گیا ایوها النملو او بازو اگر دا بیان کرده دی مظهری وغیره چی دا او وزر والمیگی ونو دا پا طیر کی را دی سلیمان علیہ السلام تا پا مرغان حکومت ورکر شد نو دا او وزر والمیگی و چی کل وزر کیشی نو بیا بیا پا مرغان کی را دی نو دا که وزر والمیگی اپ پختانوی چی میگی دا خدا پا که هرشی نو وزر والمیگی خبرن نا دا بیا پور ارس باندی وردانگی زان سیزی نو دا او وزر والمیگی قالت نملتن یومی گیا یوها النملو ایمیگو او دخلو داخل چه مساکنکم خپل کورونو تا لا یحتمنکم سلیمانو میدن کی تاسلرا سلیمانو سلیمان علیہ السلام و جنودو لخکرون داغو و هم لا شعورون او حال داده چی دی با احساسم نکی چی تاسو ایمیدک نیدی میکو سبتلی فتبسم ابتداء مسکش سلیمان علیہ السلام ظاہکن بیاش خاندیدن کے فتبسم مسکش داس آکے ظاہکن چوی خاندل تعجبن من قول آد خبر ددی میں گینا وقالا ویوی رب رب زماو زینی توفیق راکی ماتا ان عشکر آدا چیز شکر ادا کم نعمت کلتی دنعمت ستا اغا ان انت لیا چی نعمت کل دی ما باندی والا والدی او پمور پلار زما باندی وان عامل صالحنو دا چیز عملو کم عمل نیکو ترضاو جت پی رازی ترضاو جت رازی اگی باندی وادخلنی او داخل کمال را برحمت کا فسبب در رحمت دا فی عبادک صالحین پا اکانو بندگان استاکی وتفقد الطير وحذري واغست دمرغان فقال فسوي سليمان عليه السلام ماليا سشوي دي مال را لا ار الهدهدا چز نوينم هدهدو ملا چرجگ اده طرفه کې ابل اخبار کنيته بل اخبار الله مالو سلكلي او دي غنده خوراک وي کوي طير معروف منتن ياكل الدم وينقري الله تعالی علم حقيقه الله تعالی لا ارل هود هود ازن وینم ملا چر جگو امکانا یاد دے من الغائبین دپٹی دن کنا حقیقتن غائب دے غیر حاضر دے امکانا یاد دے من الغائبین دے غیر حاضرنا لو عذبنہو خزا خام خازب عذاب ورکم دتا ضرور بے ضرور عذاب ورکم دتا عذابا شدیدا عذاب سختو اولا اذبحنه یا خامخ زب زب کم دلر یکینی دور اولا یاتی انی یا خامخ روڑی بده ماتا بسلطان مبین بسلطان مبین یو حجت ظاہرو نو غیر ازیرو کی درسی مثلا یا بلزے کی دفتری مدانی چی بس داری کی سزا ورکی سلیمان علیہ السلام کو حجت و عذر بیان کو نبیہ سزا نبار نو عذر قبلو لگا پکاری ما ته دا واړه په دې ټینګ کې راځي بس موږ تلو ټینډول زما ورشه ده پورته پوس کې وتی ډاکټر لا نو چتلی نو بیا د سينو مو کني تلي درو وې نو ورسې دا ورک نو وزر قبلل بکاري ده نه چې بس سزا نه دی راغلی نو ماشوم دې اوس خامہ کور به ضرورتي بل څه به بل څه به نو وزر قبلل هغه بکاري سليمان عليه السلام کو وزر بیان کبیا بچته او کو وزر بیان نه کده له ولغه کولی بیا دې سزا به اولیاتی انیا بخام خادر اوڑی ماتا بسلطان مبین عذر خکارا فمکتا بدرنگی تیرکو غیر بایدن لبوندی یا غیر بایدن دیر زیادنا فقا نو بس حاضر شو داری کدری دا عجز ایسرا عذر بیان کو فقال پس وی خپل وزر کې احد ته ما ګیراو کړه دې بما پاوا کې باندې لم توحد به چې تا ګیراو نه کړه علمي تور غي باندې وجیتو کا من سبعین بنبیقین وجیتو کا ازراغلین تاتا من سبعین دو سبع خارنا بنبیقین پیو خبر یکینی باندی انی وجدتم راتن ماومون تیو خزا تملکهم چه بادشاعت دی کومی کاؤ ووتیت ورکلشو وغیتا من کل شین داریو شید ضروری دا مملکتنا ولها عرش عظیم او د دې لپاره یو تخت او عظمت والا تخت جواهر وغيرها په لګی دي الحمدلله رب العالمین ولا عقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی وصحبه صدا عبد الله یا سیف الله هو الناس ان اخر الدرس انا صوتي على الشكر و در كل ما کریم خدای را قران د حمی و مدد کار کیا الله کریم کبر کی پکارا ولی دنیا و آخرت کی پکارا ولی کتاب سره زموږ اولاد یا الله بچی زموږ کورونه آباد کیا الله کریم صلی الله علیه